sớm sờ y son nhang đi cô cả tôn rinh mô tô rinh nó hoang nghi mong ao hát kri cô hàng xôn im tê nó so sa ko ma sa sa ka ka ko no so ya ya ri to to sumo ko ko iso yang awak riko melas hang song tu iso